जहां खिलते हैं, गैन जहां मिलते हैं, फूल जहां खिलते हैं, नैन जहां मिलते हैं। आओ वहां वहां वहां चले, आओ वहां वहां वहां चले, आओ वहां वहां वहां चले, आओ वहां वहां वहां। जिस रुत में अपनों के सच होते सपनों के, जिस रुत में अपनों के सच होते सपनों के, सारे निशान मिलते हैं, फूल जहां खिलते हैं। आओ वहां वहां वहां चले, आओ वहां वहां वहां चले, आओ वहां वहां वहां चले, आओ वहां वहां वहां। Oh,